mamę Witry. W Londynie żyła taka biedna, stara wdowa. Wiesz, co to jest wdowa? To jest kobieta, która nie ma męża. Okej. To nie była stara wdowa, ale wdowa. Sie hatte einen Sohn, der hieß Billy. I miała syna, który się nazywał Billy. Billy war oft allein. I on został tylko sam. Denn die Mutter musste überall arbeiten gehen. Bo mama musiała przecież pracować, gdzie się dało, więc on został w domu. Oft hat sie bei den Leuten Wäsche gewaschen. I też ta mama często u ludzi myła, właściwie prała ubrania. Oder die Wohnung geputzt. Albo czyściła też mieszkanie. Wenn Billy von der Schule nach Hause kam, war er bis abends alleine. Kiedy jak Billy wracał ze szkoły, to zostawał aż do samego wieczora sam w domu. Eines Tages hat ihn jemand zur Sonntagsschule eingeladen. Pewnego dnia ktoś go zaprosił na szkółkę niedzielną, taką jak wy macie w Bogatyni. Doch hat er eine Geschichte aus der Bibel gehört. I tam usłyszał pewną historię z Biblii. Es war die Geschichte, wo der Herr Jesus gefragt wird, ob er die Tempelsteuer bezahlt. To była historia o tym, jak Pan Jezus został poproszony, albo zapytany, czy ma płacić podatek świątynny. Und Petrus hat ja gesagt. I Piotr powiedział tak. Und da hat der Herr Jesus den Petrus an den See geschickt. I wtedy, żeby zapłacić ten podatek świątynny, Pan Jezus wysłał Piotra nad morze, nad jezioro. Und Petrus sollte eine Angel auswerfen. I Piotr miał wtedy zarzucić wędkę. Und der Jesus hat gesagt, der erste Fisch, den du fängst, hat ein Geldstück im Mund. I Pan Jezus powiedział, że ta pierwsza ryba, którą ty złapiesz, będzie miała w buzi monetę. Und das nimmst du und bezahlst für dich und mich die Tempelsteuer. I ty weźmiesz tą monetę, wyciągniesz z tej pyszczka i zapłacisz tą monetą podatek na świątynię za mnie, za Pana Jezusa i za Piotra, za siebie. Petrus hat das gemacht. I wtedy Piotr to uczynił. Eigentlich hat Petrus immer mit einem Schiff Fische gefangen. Wcześniej Piotr normalnie zwykle pływał, żeby łapać ryby, pływał łodzią dużą. Die Leute kannten auch Petrus. I ludzie znali Piotra. Dass er da stand mit einer Angel, das war für ihn ein bisschen peinlich. Że on stał z tą, jak Piotr musiał stać na brzegu z tą wędką, to trochę dla niego było takie wstydliwe, bo normalnie pływał łodzią dużą. Die Steuer, die man zahlen musste, war eine Doppeldrachme. I podatek, który płacili, musieli zapłacić na tą świątynię, to była podwójna drachma. Tak, złotówka, tylko drachma. Das sind eigentlich zwei Drachmen. To jest po prostu dwie drachmy. Zwei Geldstücke. Dwa pieniążki. Für Petrus und für den Herrn Jesus musste man zwei Doppeldrachmen zahlen. I żeby zapłacić za Pana Jezusa i za Piotra, musieli mieć dwie podwójne drachmy. Eigentlich sind das vier Geldstücke. Czyli to było razem cztery pieniążki. Petrus hat die Angel ausgeworfen. I wtedy Piotr zarzucił wędkę. Und sie wackelt. I ona zaczęła się trząść, więc zaczął grać. Und er zieht einen Fisch heraus. I złapał rybę, zaciął rybę. Er macht den Mund auf. Otworzył buzię, pyszczek. Und es ist ein Starter drin. I tam był starter. Starter to była dużo, to była większa jednostka pieniędzy. Była drachma, tak groch, to teraz złotówka. Stater ist kein israelisches Geldstück. Stater to nie był izraelski pieniążek. Es ist ein griechisches Geldstück. To była grecka moneta. Slotjes. Ich habe gehört, 1 Euro = 4 Slotjes. Ja, genau. Ein Stater gleich 4 Drachmen. To było tak samo jak u nas jest. 1 euro kosztuje 4 złote. To u nich był dokładnie tyle. Stater kosztował 4 drachmy. Es war ein Tourist am See. Musiał być tam jakiś turysta nad morzem. Ein Grieche. Jakiś Grek. Und hat dieses Geldstück verloren. I ten Grek musiał zgubić ten, ten pieniążek. Und der Fisch hat es geschnappt. I ta ryba musiała go pochwyć, złapać w buźkę. Und jetzt konnten die beiden Tempelsteuern bezahlt werden. Dzięki temu mogli zapłacić podatek na tą świątynię. So kann Gott ein Problem lösen. So, tak Pan Jezus może, tak potrafi Gott, tak potrafi Bóg rozwiązać problem. Der Fisch brauchte nicht 4 Drachmen. Rybka nie potrzebowała 4 monet, 4 drachmen. Heute würden wir sagen, keine 4 Sorges. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie musiała trzymać w pyszczku aż 4 złotych, sondern 1 Euro. Tylko po prostu wzięła 1 euro. No, bo tak by nie zmieściła do później. Der, ich wollte noch sagen, wie hoch der Wert ist. Eine Doppeldrachme ist 1,5 Denar. Podwójna drachma jest 1,5. To jest podwójna drachma, to jest 1,5 denara. Ein Starter 3 denare. Czyli 1,5 denara, a Starter to 3 denary. Ein Denar ist etwa ein Tageslohn. A denar to było więc około dziennej płacy, wypłaty. Jak człowiek pracował jeden dzień, to dostawał wypłaty denar. Wenn sie früher 12 Stunden gearbeitet haben, kiedyś pracowali 12 godzin, die Tagelöhne haben sie einen Denar gekriegt. To wtedy dostawali za jeden dzień pracy jeden denar. In Deutschland haben wir 8,50 Euro Mindestlohn. Kiedy w Niemczech jest teraz 8,50 euro minimalna płaca za godzinę. Ein Tag gleich etwa 100 euro. Jeden dzień około 100 euro można dostać w Niemczech. So wie ein Denar. Tyle co jeden denar. Drei Tage 300 euro. 3 dni 300 euro można zarobić. Oder 1200 Stockjes. Albo 1200 zł. So viel hatte der Fisch im Maul. Tak dużo miała ta ryba w buzi. Billy ist nach Hause gegangen. I wtedy Billy poszedł do domu. Nach der Sonntagsschule. Ja. Und hat gedacht, meine Mutter ist sehr arm. I ten Billy poszedł do domu, usłyszawszy tą historię, poszedł do domu i pomyślał sobie, moja mama jest taka biedna. Ich muss an einen Fisch kommen. Musiałbym sobie sprawić jakąś rybę, znaleźć. Dann gibt hier Gott sicher auch so ein Geldstück. Wtedy na pewno Pan Jezus, Pan Bóg da mi taką monetę w tej rybie. Und Billy hat seiner Mutter nichts gesagt. I wtedy Billy nic nie powiedział swojej mamie. Aber hat gespart. To znaczy? Zbierał pieniądze. I wtedy zaczął oszczędzać pieniążki. Nachmittags, wenn die Mutter nicht da war, hat oft geholfen bei Leuten. I wtedy, jak mamy po południu nie było, bo mama wracał ze szkoły i mama była w pracy, to on często pomagał ludziom. Auf dem Markt hat Kisten getragen. I na targu nosił takie skrzynki ciężkie. Und ab und zu hat einen Penny geschenkt bekommen. I wtedy od czasu do czasu dostawał jeden pfennig, czyli grosik. Als 12 Pfennige hatte, jak dostawał, miał 12 pfennigów, hat die beim Kaufmann gewechselt in ein Grosch, in Schilling, in Groschen, in England, in ein Groschen. Oder in Schilling, Schilling. I wtedy, jak mieli 12, bo zbierał 12 pfennigów, mógł to wymienić sobie na jeden szyling. Mit dem Schilling ist in ein Fischgeschäft gegangen. I z tym szylingiem poszedł do sklepu z rybami. Als an der Reihe war, kiedy był w kolejce, fragt der Fischverkäufer ihn, was willst du denn? Wtedy spytał go sprzedawca ryb, co byś chciał. Er sagt, ein Fisch. Der Verkäufer sagt, was für einen Fisch will deine Mutter? Billy sagt, das ist egal, Hauptsache er ist groß. Billy powiedział, to jest nieważne jaka ryba. Najważniejsze, żeby była wielka. Billy wollte, dass der Fisch einen großen Kopf hatte. I Billy chciał, żeby ta ryba miała wielką głowę. A sprzedawca spytał go, a ile pieniążków masz? Billy zeigt den Groschen. A wtedy Billy pokazał ten szyling. Vielleicht so viel wie ein Slotchit. Być może tyle co złotówka. Pokazał mu złotówkę. Der Verkäufer lacht und sagt, dafür kannst du keinen großen Fisch. Wtedy sprzedawca zaczął się śmiać i powiedział, oj, nie dostaniesz za to żadnej dużej ryby. Billy überlegt. Wtedy Billy pomyślał und sagt, i powiedział, es muss kein ganzer Fisch sein. Musi być to cała ryba. Es genügt ein großer Kopf. Ale chodzi o to, żeby miała dużą głowę. Der Verkäufer sagt, das ist gut. A wtedy sprzedawca powiedział, to by było dobrze. Er geht ins Lager. I poszedł do takiej magazynu. Da liegt ein großer Fischkopf. I tam leżała tak w odpadkach taka duża głowa ryby. Er nimmt Zeitung und packt den Fischkopf ein. I wziął taką gazetę. I zapakował gazetę, w gazetę tą rybę, kiedy się pakowało w gazetę ryby. Und er sagt, den kannst du deiner Mutter mitnehmen. I tą głowę dał mu i powiedział, to możesz zanieść twojej mamie. Da kann sie eine gute Suppe draus machen. I ona wtedy będzie mogła z tego bardzo dobrą zupę zrobić. Billy geht ganz fröhlich nach Hause. I wtedy Billy taki radosny pobiegł szczęśliwy do domu. Er wohnt in einem Haus ganz oben, in einer kleinen Wohnung mit seiner Mutter. On mieszkał z mamusią w takim, na samej górze, w takim budynku, w takim małym mieszkanku na samej górze. Er legt das Paket auf den Tisch. I wtedy poszedł do domu i postawił ten, tę paczkę, tą zapakowaną rybę w gazetę na stole. Und wartet auf seine Mutter. I czekał na swoją mamusię. Am Abend kommt die Mutter. I wieczorem przyszła mama. Billy ist ganz aufgeregt. A Billy był bardzo rozradowany. Und die Mutter denkt, was riecht es hier so? A mama pomyślała, o, co tutaj tak śmierdzi? Billy sagt, Mama, ich muss dir was erzählen. A Billy powiedział, Mama, ja muszę tobie coś opowiedzieć. Und Billy erzählt die Geschichte von Petrus. Wtedy Billy opowiedział mamie historię o Piotrze, który łapał rybę. Und wie Petrus das Maul aufgemacht hat und seinen Starter gefunden hat. Jak Piotr otworzył pyszczek ryby i znalazł tam pieniążek, starter. Und dann sagt er, Mama, jetzt sieh. I on wtedy powiedział, Mama, spójrz. Er nimmt die Zeitung und packt sie auf. Wtedy ten chłopczyk Billy wziął, otworzył gazetę, wziął gazetę i otworzył ją. Und zum Vorschein kommt der große Fischskopf. I pokazała się duża głowa ryby. Und die Mama ahnt. Mama przypuszczała już. A mama przypuszczała już. Gleich wird Billy enttäuscht. Zaraz będzie Billy zawiedziony. Rozczarowany. Billy macht den Fisch auf. Billy otworzył pyszczek ryby. Guckt rein. Zobaczył tam w środek tej ryby. Kein Geld. Nie było pieniążka. Er guckt unter der Zunge. Popatrzył pod język ryby. Er guckt neben der Zunge. Obok języka. Er macht die Kiemen auf. Otworzył skrzela na bok. Er guckt überall. Popatrzył, szukał w tej rybie wszędzie. Nie znalazł pieniążka. Kein Geld. Nie było żadnego pieniążka w środku. Billy ist ganz traurig. I wtedy Billy był bardzo smutny z tego powodu. Die Mama nimmt Billy auf den Schoß. Wtedy mama wzięła Billego na swoje kolana. Billy legt seinen Kopf an ihre Brust und schluchzt. I wtedy Billy wziął, położył się na mamy, oparł się na mamy pierś i zaczął łkać i płakać. Und die Mama drückt ihn. I mama go przytuliła. Und fühlt mit. I zaczęła współczuć razem z nim. Und in dem Arm von der Mama schläft Billy ein. I w ramionach mamy Billy zasnął. Die Mama war arm. Mama była bardzo biedna. Sie las nie eine Zeitung. Ona nie miała pieniążków, żeby czytać gazetę. Und sie hat von der Zeitung das Unterblatt rausgezogen. Z tej gazety, którą zapakowana była ta głowa, wyciągnęła tą, bo to były dwie kartki z tej gazety, i po prostu tą spodnią wyciągnęła. Wyciągnęła, ja. Und es war ein Blatt mit Kleinanzeigen. I tam była strona akurat z małymi ogłoszeniami. Und sie hat gedacht, ich will das mal lesen. I ona sobie pomyślała, ja to przeczytam. Vielleicht finde ich noch eine Familie, die Hilfe braucht. I może pomyślała, może znajdę jakąś rodzinę, która potrzebuje pomocy i będę mogła pracować. Und wie sie die kleinen Anzeigen durchliest, i kiedy zaczęła czytać te ogłoszenia, kommt auf einmal eine Anzeige, i zobaczyła nagle takie małe ogłoszenie, da steht ihr Name, w którym było napisane jej nazwisko i imię. Und ein Notarbüro, tam było biuro notarialne, sucht sie, które szukało tej mamusi. Und sie soll sich melden. Ta mama powinna się zameldować w biurze u takiego pana, który miał... Es stehen Zeiten bis abends 7 Uhr. I tam było napisane do wieczora do 19. Und die Adresse war nicht weit. A adres był... ten pan mieszkał bardzo blisko. Sie weckt Billy. Ona obudziła Billego. Reißt die Anzeige aus. Wyrwała te ogłoszenie. Und sie gehen zu dem Notar. I poszła do notariusza. Der Notar sagt, sie soll ihre Papiere zeigen. I notariusz powiedział, żeby pokazała jej papiery. Swoje dokumenty. Und der Notar prüft. A wtedy notariusz sprawdził je. Und dann sagt er. I wtedy powiedział. Sie haben fünfmal in die Zeitung diese Notiz gemacht. Powiedzieli, że już pięć razy pisali w takiej gazecie ogłoszenia. Und vor 14 Tagen war das die letzte Anzeige. I przed 14 dniami było ostatnie ogłoszenie. Und die Zeitung war 14 Tage alt. I ta gazeta już miała 14 dni. Ona 14 dni leżała u tego sprzedawcy ryb. Und sie hört, dass ein entfernter Verwandter in Amerika gestorben ist. I ona usłyszała, ona była z Londynu, i usłyszała, że jej daleki krewny umarł w Ameryce. Der keine Kinder hatte. I on nie miał dzieci. Bei seinen Unterlagen war ihr Name geschrieben. I w jego testamencie było jej nazwisko napisane. Und man hat sie besucht, damit sie dieses Erbe bekam. I wtedy on zaczęli jej szukać, aby ona mogła odziedziczyć ten cały majątek tego jej krewnego. Wenn sie die Zeitung nicht gesehen hätte, sie hätte nie davon gehört. I gdyby tej gazety nie zobaczyła, nikt by było o tym się nie dowiedział. Und nach einigen Wochen war alles geklärt. I po kilku tygodniach wszystko się wyjaśniło. Und sie hat ein großes Erbe gekriegt. I ona otrzymała wielki dobytek. Sie brauchte nicht mehr arbeiten. I nie musiała już więcej pracować. Und Billy hat eine gute Ausbildung bekommen. A Billy mógł otrzymać bardzo dobre wykształcenie. Das Geld war nicht im Mund vom Fisch. Pieniądze nie były w pyszku ryby. Aber das Vertrauen von Billy, ale nadzieja, właściwie wiara, zaufanie Billego, hat Gott doch sehr belohnt. Tą nadzieję Billego Pan Bóg bardzo wynagrodził. Und diese Geschichte ist wirklich wahr. I ta historia jest naprawdę prawdziwa. Dziękuję.